13:11 de la tarde de este venres 15 de mayo, día de San Cidre. Continuamos o retomamos, mejor dicho, aquí también las entrevistas con los diferentes candidatos que concorren a seleccións municipais do vindeiro 24 de mayo polo Concello de Negreira, nesta cita electoral que temos neste ano 2015, tamén neste quinto mes do ano. E hoxe, bueno, pois imos a falar con Juan Rei Maceira, que é o candidato do Partido Popular, que estás aquí nos nosos estudos da emisora municipal, a quen imos a saudar. Moi bo día, Juan Rei Maceira. Bos días a todos os cidadáns. Alcalde, actualmente no Concello de Negreira, pero candidato neste caso do Partido Popular. Así é. A alcaldía do Concello de Negreira, que si mal non lembro, debe ser esta a cuarta vez, a cuarta campaña na que está inmerso. Pois sí, da primeira do 91, unha, dúas, sí, e esta a cuarta, sí. A súa cuarta campaña, non? Sí. Non nos rendimos, estamos aí. A verdade que, estamos, claro, estamos aí sempre. Nos, é o máis experto, digamos, nestas lides de afrontar unha campaña. Hombre, estuve uns anos desvinculado da política municipal, desde o 91, que non había sacado uns resultados moi bons, habíamos perdido por 40 ou 50 votos. Con López Tuñas en frente, e bueno, desvinculeime un pouco, non digamos do partido, para asistir a eventos e tal, pero si o que é a política activa, estou desvinculado, bueno, dado que unha das razóns polas que non repetín daquela era porque tiña unha edade, bueno, pois que estaba no pleno apogeo do meu traballo, tiña a miña oficina funcionando ben, o meu traballo, e bueno, pois estar 8 anos, eu non fago como outros que poden facer dúas cousas, ejercer unha cousa máis outra. Eu, se estou de alcalde, estou de alcalde, e se estou seguro, estou seguro. Nas dúas cousas non se pode estar, porque ainda estando nunha sola, non hai que dormirse se queres facer algo, e se queres que cumplir os objetivos hai que espabilar moito. E bueno, si sí, efectivamente, eu que a pregunta é que este é a cuarta vez que... E como está sendo esta campaña diferente? Polo feito de que este... Bueno, eu, a alcaldía. A ver, eu creo que... Non sei se eu teño algo que ver, creo que sí. Por lo menos para nosa parte, e tampouco teño información, bueno, de que haya difamacións ás personas, por lo menos fortes. Obviamente ten que haber algún comentario con respecto á gestión e cousas que ocurriron, iso é inevitable. Pero bueno, a difamación ás personas, que era moi dado no Partido Socialista, a difamación personal, o señor Tuyas, a miña persona concretamente. E bueno, pois creo que eso se erradicou, e penso que bueno, pois teño algo que ver, porque se ti non o faz, pois tamén obriga a que o demás non faga. Eu entendo que ademais os cidadáns non queren que as que nos pensemos entre nós, queren os cidadáns promesas viables, non soños tampouco, sea que as promesas que facemos vexan que ten sentido de ser e que son acertadas, eso é a juzgar por os cidadáns. E é do que se trata, de que cada un pois diga o que fixo, o que vai a facer, o que propón e as propostas, e para que os cidadáns nos xulguen pois o día 24. Bueno, campaña que na que ontem tamén entraba o pleno municipal, o último pleno, ademais, un pleno tenso en todo caso, ¿no? Bueno, eu non o vi, sinceramente non o vi intenso, máis ben que a confianza que nos une. Bueno, sabes que felicitei e agradecín a todos os concellais estes 4 anos, que, a ver, non creo que foi de respeto mutuo, salvo, hombre, son inevitables algunos pequenos rifirrafes que son inevitables, pero en general ben. A ver, o tema de onte era, bueno, pois porque, a ver, non ten sentido as comparacións. Hai unha frase que dice, son odiosas. Entonces comparar unha cousa que non tiña pés nin cabeza, como era a área recreativa da Pena, comparala con a plaza, que vamos, é como comparar un autobús con unha bicicleta. Non é que ten nada que ver, pero non ten nada que ver, pero en absoluto, ni se parece en nada. Oye, ni se parece nada físicamente, ni jurídicamente, ni urbanísticamente, non se parece nada, non ten nada que ver, nin na forma de, nin no tratamiento que recibiu, nin de como se fixaron as cousas, o sea que, a ver. Por favor, bueno, xa falar dese tema case me dá un pouco de repeluxe, porque, a ver, todo o mundo sabe, estamos incluso pues, a dando documentación a xente para que vexa donde se ve a intención do desgaste político do Partido Socialista con calunia, con a mentira, dicindo que é un alugar e o xío dixo no pleno, hai consta en acta. Entonces, cando ves de frente, do outro lado, personas que o que menos lle importa é se a plaza é bonita, que nunca a viron, o sea que non lle importa a plaza para nada, lle importa tres bledos a plaza de Negreira. Ojalá nunca se hubiera feito, que sirva o que les, querían. Se non se hubiera feito a plaza, eles serían felices. Claro, farían ao mellor eles, pero se hubieron no goberno. Non a fixeron, e entonces, bueno, pues, eso foi a mágoa que teñen, e non o dixeron, nada máis que porque... Bueno, porque lle parece que, nos pode favorecer electoralmente ao Partido Popular, e ese é os que lle reventa. E bueno, pois o que fan é desgaste político. Eles saben que decido contando unha mentira todos os días unha mentira, pois que hai o mellor pois un tanto por cento moi baixo, por suposto, porque a xente que vive no entorno da plaza desde logo non vai sabe que non, bueno, que eso está contenta e poden estar seguir contentas de por vida porque eso é inamovible, porque está pagada, recepcionada, todo un lei como ten que estar. Pero ele siga, se desgastan 5 votos ou 10, pois é o que quere. Por que se presenta Juan Remaceira novamente estas eleccións municipais despois de bueno, pues estar 4 anos aí no goberno, ¿no? Bueno, preséntome porque hai cousas pendentes, que en algunhas cousas que non cumprín os meus obxectivos, como pode ser o centro de día, a residencia e algunhas obras máis por aí importantes, para que Negreira quede totalmente infraestructurada, para que Negreira sea unha villa con todos os servicios que xa ten, xa que dotar. Ahora mismo, pois, temos unha piscina funcionando, temos un polígono que creou postos de traballo, que creo que o máis importante, a miña satisfacción máis grande, é que no polígono, pois, ahora mismo, a moi curto plazo, vai haber 200 postos de traballo. Que, insisto que, pois, o mellor de Negreira non son todos os queremos, acabarán cando pasan uns anos sendo todos de Negreira, eso teño a miña certeza, porque xente que está de lesos non... vai vir a traballar aí, e algúns dos que están, pois, a compraron os pisos en Negreira e outros alquilaron e están censados en Negreira, o cual, oye, eso hai que aceptarlo, son de Negreira. Pero eso é unha, se me permite, unha das cuestións que lle reprochan tamén o resto de partidos políticos, de que prometeron, digamos, unha cantidade grande de postos de traballo, e que ao final a realidade, digamos, que é outra. Bueno, os partidos políticos, cando se fala por falar, que se quere desgastar, pois esa é outra mágoa para os partidos políticos. Os partidos políticos saben que eso foi un logro deste equipo de goberno e que eu personalmente tuve moito que ver, que cumprín unha promesa que recordo, non digo máis veces, que xa ti me preguntaba sempre se iba a ser certo eso, e eso, pois, é igual que a uns a plaza, pois a outros tamén lle fastidia o polígono. E 150 postos de traballo en Negreira son 150 postos de traballo en Negreira. Pese a que pese nesa empresa. Un día antes, un día despois. Por lo tanto, o alcalde dixo, prometiu e cumpliu. Dixo, prometiu e cumpliu. Logrouno e cumpliu. Que non lle toca a prima de Manolo de Baixo ou de Pepe de Arriba? Bueno, pois eu eso non está na man do alcalde, porque recordemos que é unha empresa privada. E que a elección de personal a fai estritamente a empresa. Vale. Entonces, en Negreira, a esa empresa son 150 más trabajos. Igual que van a trabajar en un polígono de Negreira, entre 20 a 30 personas más, la nueva empresa que se va a ubicar ahí, que también sea una realidad. E que son casualidades, que fui no goberno de Juan Rey, son casualidades. Bueno, pues, vamos a deixar que pense que son casualidades, pero pode demostrar que non son casualidades. E se non, home, espero seguir aí, porque os cidadãos de Negreira son bastante inteligentes, creo que saben valorar o que fixo este goberno e van conto co apoio deles para que seguir que Negreira avanzando e para que Negreira ocupe o lugar que merece en todos os conceptos. Bueno, hai algúns comentarios de algúns candidatos que carreteras nada, pues, deixarán a que eso, a todos os servicios sociais. Bueno, pues, respecto á opinión deles, pero é que unha cousa non concelle non priva a outra. é que as obras hai que facelas e os servizos sociais hai que telos e melloralos, vale? E iso non nos vamos a parar e tal, e nós en 90 días vamos a comer o mundo. Bueno, a falta de desconocimiento do que é un goberno municipal, pois pues, conleva a decir estas cousas, non? Falando do polígono, que dentro do que é o programa electoral do Partido Popular, que propostas, que liñas de actuación teñen precisamente para, non só para o polígono, sino tamén para xerar emprego, non? Para asentar incluso tamén empresas e que se poda crear emprego, non? Xerar emprego aquí na comarca. Ben, eu xa dixen fai os días, se o polígono está funcionando, débese única e exclusivamente á xestión deste goberno. Única e exclusivamente. Vou dicir por qué. Este polígono non se recepcionaba por caprichos, por colores, porque o xerente de Sestur Coruña era do Partido Popular. E entonces puñase trabas por todos lados, e unha pega por aquí e unha pega por ali. Si nós non entramos nese momento, recepcionamos o polígono, o servicio móvil estaría na estrada en Sionlla ou no outro lado. Menos en Negreira estaría en Negreira. Foi un tempo crucial, porque si non Se servicio móvil non se ubicara en Negreira, teño pruebas fiables de algunhas empresas que se ubicaron aí que non se ubicarían. De esa non la osa, que esa é unha realidade, sí, digamos, sí, como usted decía. Sí. Que outras propostas que teñen tamén ou liñas de actuación precisamente para o polígono, bueno, ou para xerar sí, emprego. A ver, no polígono vamos a facer un parking, quero darlle en hora boa a persoas que xa no seu día presentaron as queixas polos camións que hai aparcados pola vila, que son, pues, diante de casas, que quedan o fin de semana, puentes aí aparcados, sacando o sol, sacando luz, e incluso, pues, facendo de escondite para que entren a roubar as casas. Bueno, pois, o que vamos a facer é un parking para camións, no principio para 30 plazas de camións, que de todo o entorno de Negreira, que andan camións por aí tirados por las pistas e por todos lados, teñen un aparcadero vixiado. Vai levar unha cabina, con un vixiante nocturno, que ben, será pagado, ben, a través, eles mismos, a través da Asociación de Transportistas, ou ben, se fai o Concello, pois pagarán os transportistas unha cuota mensual por guardar aí o camión. O sea, non vai ser gratuito, o Concello pois pon, construiu, e logo, pois ten que, obviamente, como pode ser de outra maneira, os gastos, os custos que teñe ese parque ten que pagarlos a Asociación de Seguros cada usuario, non? Como non pode ser de outra maneira. Pero é un servicio. E é un servicio que van a vir 30 coches, pois van a vir a deixar o seu camión aí e van a tomar unha cerveza Negreira e outro vai a cambiarlle, aproveitar a cambiarlle un piloto ao camión e outro vai a facer outra cosa. E no ido do emprego. Eso a darlle vida á villa, que canta máis cosas, canta máis servicios, a villa vai crecer. E está crecendo. E quero recordar que a villa non veixou gracias ao servicio móvil. Que o sepa xente. Porque aquí censaron, sí, que a esperanza de colocarse a traballar no polígono, moitos matrimonios en torno da rotonda. Tamén certo, porque Negreira pues, ten unhas infraestructuras, uns lugares de ocio, tamén mellores que algúns concellos da rotonda. Sin embargo, o candidato BNG decía esta semana aquí que está a piques de baixarse da barrira dos 7.000 habitantes, ¿no? Que se perdeu. Lonxe de asentar poboación, perdeuse. Digamos que era un dato preocupante. Bueno, non sei se o candidato BNG andou contando a xente estes días por aí. A ver, eu admito que en política, ten que dar un día que, bueno, que lle parece e sin máis fundamentos, non lle vamos a dar importancia ninguna, porque non a ten. E en todo caso, podía beixar. O que si está claro é que si non beixou é por algo. E si creceu é por algo. E o que estou seguro é que si estuvera gobernando o BNG, desde logo que tiña beixado moito, porque, pues porque non tendría o apoio que temos nós e non sabe. Eu a mí pareceme que non sabía. Ao mellor facía no BNG porque non sei. Vale. Que lle parece, vamos deixalo así. Falando do BNG, que tamén propoñen, por exemplo, a chegar Negreira máis a Santiago, non? Máis a ese esa autovía en Bertamirás facer pois unha autovía, por que non, non? Aquí as portas para vertebrar mellor tamén toda esta zona e facer que isto estea máis cerca de Santiago, non? Que se poda chegar en menos tempo e incluso digamos cunha comunicación máis rápida e moito mellor. Bueno, ese é un halago para min, é un halago para min porque eso é o que nós o que nós estamos dicindo e que o logrou pois o goberno xa de Blanco Pazos e que agora mesmo pois eu teño xestións avanzadas para facer un carril para veículos lentos desde a rotonda, porque hai terreno ali, xa a conselleira o viu, xa eu teño a solicitude feita, e desde logo, vamos, espero continuar, e se continuo como espero, pois... Esa eso, rotonda, a que rotonda se refire? A rotonda de autovía. Bertamirás. Sí, porque ese tramiño é donde os camións, veículos pesados, que era o que explicaba a conselleira, mira, é que era arrancado, os veículos pesados son máis lentos, porque baixan a 0 km por hora e volver a coñer a velocidade de 60 km por hora ou 70, pois costa lle moito tempo. Si aí os veículos rápidos adelantan os veículos pesados aí e logo arriba se chan, bueno, pois ganaríase ou xa mellor un minuto, dos, e un minuto, pois a veces é moito tempo, depende para que, non? Entonces, eso xa é unha realidade, porque además se me dixo o alcalde, se non hai que expropiar terrenos, dar o broche, eh? Eso sin problema ningún, dixo, pois, o terreno está expropiado, o caer, dixo, además faixe con dúas pesetas e tal, e vi uno e dixo, bueno, alcalde, un día que veo a baña, mite, estuvemos falando deso e bueno, como vertebrar incluso, bueno, falar por Santa Comba, por Negreira, a Santiago, sempre vamos traer o tráfico todo por Negreira, pola variante. Xa que falamos de infraestructuras, teño que preguntarlle pola estrada de Pontenafonso, porque parece que é o proxecto que bueno, que levanta, sí, digamos, tamén máis ampollas, non? Aos veciños políticas. De aos veciños de Loeiro, de Romarese, por aí, xa estuve ali, xa lle expliquei. Emilio, ti, agora xa me cruces un pouco, como che digo que hai unha empresa que está a punto de ubicarse aí, pero hasta que me compro o terreno e hasta que empece, non podo decir que vai haber unha empresa. Digo que vai unha porque xa compro a parcela, a outra, pero a outra que está pendiente, vale, pois o día que eso, virei aquí e direi aquí a Radio Negreira. O presidente da Diputación da Coruña visitou esa carretera. Un concellal de obras tamén visitou esa carretera. Vale? Non o fixo de forma oficial, pero fixo na miña compañía e deixamos de aí a Serra Deutes. E tamén tivemos o reunión co alcalde de Serra Deutes. O sea, eu estou traballando neso. Pero a min parece que aproveitar unha época electoral para facer falsas promesas, que isto non sería unha falsa promesa, hai un proxecto de 350.000 euros, que xa o conocemos todos, para a ponte de Barbazán, e aí está, e bueno, pois esperamos que executalo e facer un cacho, un tramo máis de carretera, a ver se en dúas veces pois logramos que ao por menos o tramo de Negreira que bueno, que se circule ben. Eu estuve en vez desta carretera, o peor desta carretera xa non é o ancho, que tamén lle fai moita falta, pero bueno, de paso que se fai, o firme que está moi ondulado e dá moi mal conducir, sí, e va saltando, e entón eso ten un fácil arrego, non é demasiado barato porque nivelar con un aglomerado a larga volve a buscar esas partes, necesitaba ser fresala para buscar a uniformidade do suelo e logo meterle unha capa de aglomerado, para que quedara cunha superficie ben, echala un metro e, bueno, pois para o tráfico que hai no principio, pois... E esta é unha proposta que leva no noso programa, o Partido Popular, mellorar esa estrada. Eu xa digo, non teño todos, non levo no programa todos os que está en mente, nin todas as cousas que iniciamos, porque entendo que, bueno, que non é necesario, porque o que si non se levaba no programa algunhas cousas, se fixeros igual, non? Entonces, non necesariamente o programa é algo que firme, porque logo despois incluso claro, no programa hai cousas que... Xa, pero isto coincidirá comigo que esta é unha das reclamacións máis antigas que creo que hai en Negreira, xa de cando vostede se presentou a primeira vez, debería de estar aí, non me acordo exactamente, pero xa debería estar aí, pero en moitos anos que levo aquí, esta é unha das maiores demandas que hai, non? Por parte dunha parte importante, non? Tamén de poboación do concello, que non esta hai que esquecer. Esta é unha promesa firme miña de xestionala. Así. A máis vos te dixo fai 4 anos que sería unha forma de chegar Negreira ao mar. Correcto. Acórdome ben. Sempre, manteño, dixo na manteño. Dixo na manteño e o tema é que se che digo que esa carretera doémola o presidente da Deputación e eu e xuntámonos co alcalde de Serrotes. Datos, non hai máis datos. A día de hoxe non vou adiantar máis porque non quero aguantar todo. A ver. Dice, no, mira, vou a ser prudente porque logo despois logo che din que que ha prometeu un radio Negreira. Non promete, prometo xestionar. Xestionar. Vale? E as miñas promesas de xestión a día de hoxe cumpliruse todas. Todas. Levaros a cabo todo desde a calle Tamara a calle Vicente esta que abrimos aquí a de bueno, de Vilachar, se lo digo, aquí a Vicente López e a Campos e lazarás esos a, en breve tan pronto se poda si seguimos aí, seguiremos por lo tanto xa digo, a veces si, o, como, o que escribes nun programa pues, papel mollado pues mira, non ves a necesidade de bueno, de incluirlo aí. Quizás habría que, verdad, que, no, que presentar unha folla en blanco e decir, bueno, o que demanden os veciños, o menos, claro, todo, pero claro, sí, o que demande, claro, por exemplo, por maioría, non? Claro. Unha necesidade de mellorar esta estrada, non? Esta comunicación. Por supuesto. Digamos, eso é unha prioridade? Esa é unha prioridade. Máis cousas, en acción social, que, bueno, antes falaba do centro de día, non sei se a residencia, porque sempre se fala un residencia, centro de día, non sei se irá todo o mismo. Ese centro de día iría aquí no, no centro ou apostarían outra vez por leválo a Covas? No. A proposta firme é Covas, por razóns que xa expliquei. Porque non hai un lugar adecuado no centro de Negreira para facelo únicamente. Sería no espacio que queda entre a piscina e o centro médico e frente do edificio Robleda, pero beso habría que comprar moito terreno porque unha residencia ten que ter espacio aire libre para a xente aproveitar, para os bancos, uns árboles, sentarse fora, falar, e pasear e andar. Non podes meter aos nosos cidadáns, principalmente algúns, a maioría que naceron nunha aldea, encerrarlos en medio de 4 paredes de cemento. Eso sería incluso inhumano. Eso non se pode facer. Claro. E que lle parece, bueno, pois pues que as candidaturas, neste caso de Cidadáns, que primen un pouco máis o benestar das persoas, non? Sobre todo aqueles máis necesitados, familias desfavorecidas. Incluso tamén, bueno, axudas para os estudantes, máis que os proxectos, que as obras en sí, que din que este é o momento un pouco de volcarse máis que coas persoas, e incluso, bueno, pois pues dicía aquí esta semana en Radio Negreira que en caso de ter responsabilidades de goberno, pois que a súa formación política, digamos, non cobraría ese soldo que o destinarían pois, a un fondo, non, de cohesión aí para... Eu estou seguro que o señor López Tuñas... López Lago, perdón. Que hai tanto López Tuñas, sí, sí. López Lago, non tiñas... Bueno, o señor López Lago non vai a cobrar os seus sueldos, estou segurísimo. Pero que diga a verdade toda. Que diga, Cidade de Negreira, eu non podo cobrar 1.900 euros de alcalde, porque polas cartillas doblo. E nos últimos anos da miña vida non me interesa baixar a media para jubilarme. Que diga a verdade, xa está. Así de sencillo. E tampouco vai a cobrar o seu sueldo, bueno, primeiro, pues porque dice ahora mismo está xogando a dúas caras. Está xogando a dúas caras, vale? Porque él sabe que si a xente o quere como médico, porque todos sabemos que o doctor López Lago é un gran médico, eu nunca tuve unha... Bueno, por suerte, pero que me atendera, pero os comentarios que oye son, pues, todos moi favorables como profesional e como médico e como responsable. Por lo tanto, está. E dá a sensación que, bueno, que a xente o quere máis como médico que como político. E entonces, a verdad, pues, tamén ves un pouco perdido políticamente, porque, a ver, o señor López Lago ten que saber que os presupuestos do Estado que veñen para servicios sociais non son os que veñen para o POS, e os que veñen para o PEIN non veñen para o DTC, e os que veñen as subvencións nominativas ven con un destino, con un proxecto que hai que facer antes. Entonces, claro, eso de pensar que chegas ao concello e hai unha liquidez de 400.000 euros, como hai ahora mismo, hai dinheiro, porque nos pagaron da plaza, esas cosas, e a Xunta, e o obradoiro que nos falta, 108.000 euros, e, bueno, que chegar a coñer os cartos e marchar para ali e facer esas cosas. Pois non é así de fácil, as cosas ten que levar un proxecto, hai que ver o custo, hai que saber o que é obra menor, o que con invitación sin, sin publicidade, esas cosas. Entonces, bueno, falar co corazón é unha cousa, logo despois levar a cabo as obras é outra, ben distinta. E en acción social, digamos, un pouco, cales son as propostas do Partido Popular? A ver, nós, o tema do centro de día, que é unha obra que queremos facer, sou dicen mil veces, que pretendemos facela en Covas, e a Escola de Covas, que é un edificio precioso que está aí, que a súa historia, pois restauralo e aí colocar o que é un bar aberto a todo o público, a todos os cidadáns, con a sala de estar que ten ao lado, que serviría de, bueno, para as propias persoas do centro de día, comunicado con a pasarela co edificio que hai atrás, que hai moita xente que non se parou nin a ver o edificio que hai atrás. Detrás hai un edificio moi grande, e ese edificio de atrás dá para un centro de día e dá para unha residencia. En un principio, como hai moita finca, poderías aumentar o día de mañá o que se quixera, co cual estaría todo xunto. Había xente que podría ir o centro de día sol, os dependientes de diurnos e os de 24 horas, o centro de día xa ten que levar unha par de habitacións, vale, que combino, por se hai dúas persoas que necesitan do servicio 24 horas. Entonces, nós conocemos as necesidades, sabemos como facelo, onde facelo e con que facelo. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, xogamos con ventaxa e estamos postos no tema e, bueno, non nos asusta en absoluto levar a cabo, que son as obras que ahora mesmo temos pendientes conjuntamente con un club social, aquí na Avenida Deportivo La Coruña, que nos dá tempo de facelo, porque non dá tempo, bueno, e entonces, porque tardamos en recibir os cartos das subvencións que adelantamos e non nos permitiu, pois, empezarlos. Non estaría feito, estaría feito. E a pista de pádel? A pista de pádel é unha realidad. Xa digo, é que eu non sei, a ver, sinceramente, estou moi satisfeito de todos os logros, porque son grandes logros que sacamos adiante, que conseguimos un montón de subvencións, que en tempos de crisis sacamos un montón de cosas, pero para que decirlo eu, hai cosas que as podo decir aquí na radio, pero cando os veciños poden palpar en sitio, pois para que vou decir que tempo fixamos, sacamos a piscina adiante, que estaba na cimentación, que posemos con un gimnasio completísimo, que fixamos un área recreativa, que fixamos un placa, bueno, pois non ven a conta porque está aí paseo fluvial, todas as cosas. Vostede sempre di que o seu mellor aval é que é un alcalde que cumpre e que ademais que bueno, que ten boa relación tamén coa Xunta de Galicia para atraer, digamos, investimentos, subvencións, axudas para lograr, non, acadar fondos tamén. Sobre eso, bueno, pues vostede xa nos estuvo citando algúns casos, tamén falaba da situación económica. Como é a situación económica agora mesmo do concello, non? Porque vostede vea desde dentro, os demais ven desde fora e din, ou seguramente que entremos e faremos unha auditoría, sí. Encantaríame que fixaran con os anillos atrás. Encantaríame que fixaran con os anillos atrás. Mira, para un dato que está aí, que ti onte mesmo escoitastes, pois mira, solo de intereses pagamos 40.000 euros menos o ano, gestionamos con bancos e reducimos os prezos. Nós tivemos que coller un crédito para pagar a proveedores, porque non salía de aí, e entre outras circunstancias, porque nos obligaban. Fillamos un crédito ICO, e está, bueno, pois resulta que nos había unha deuda a bancos de 1.200.000 euros, e nos collemos un crédito de 900.000 euros, co cual colocámonos en 2 millóns a bancos, números redondos, e tiñemos unha deuda de 2.300.000 euros a proveedores, vale. Bueno, pois a día de hoxe estamos en bancos a 1.600.000 menos 278.000 que se nos veu aprobado, se nos ingresaron do PAI, que é un plan de aforro de inversión da Diputación da Coruña, co cual volvemos a baixar a 1.300.000 euros de deuda en bancos, pero con 40.000 euros menos de interés, o sea que pagamos eles por 1.200.000 pagaban, o sea, pagamos 40.000 euros menos ao ano de intereses que antes con 1.200.000. Eso é gestionar. E agora mesmo estamos a día de hoxe a 40 días pagando a 40 días. Que insisto que hai os políticos tamén, bueno, entra dentro dos xogos do xogo, pois dale 3 millóns, o sea, se dá para dicir 4, poden dicir igual. Ainda non son, ainda di pouco, podía dicir máis, o sea que eles digo, é que é o veciño que vai mirar ali. Se o estilo da xente para desgastar o goberno, é dicir cantidades a voleo, pois eles din cada mes, pois e cando cheguemos aos días das eleccións, pois dirán 4 millóns, o que lle veña a boca, non? Dá igual, dá o costo mesmo, o caso que a xente lle crea, e tamén está a nosa man, por suposto, por iso, Harris quedou citado aquí, a nosa conselleira de Facenda, quedará aquí con puntos aí e señales, as cantidades, o estado económico e a solvencia, que estamos en todos os plazos, nos porcentaxes de solvencia, nos plazos de pagos, somos un concello sano. Eso queremos preguntar, como é a situación económica? Ahora, que un ponta para a boca o que diga. Dendo punto de vista da saúde económica ou financiera do concello, como está? Porque vostedes hai 4 anos criticaban, digamos, a xestión do Partido Socialista e dicían que o concello estaba endebedado e que iba a estar nunha situación moi crítica. Non sei se mellorou, segundo a vostede, mellorou, non? No, según eu non. O que diga eu, o que diga eu non vale. Se eu fago como os outros que din cousas así, pois estaría igual. Non, o que diga eu non vale. O que vale é o que está aí, o que tivistes onte no pleno. Os informes, de intervención. Eso daí. E eu vou a sacar un informe de intervención, un certificado de intervención, para darlle aos veciños e, por suposto, á oposición. E iso vai ir sellado e firmado por intervención e polo alcalde. E con eso vou tapar moitas bocas. Entón, eu aconsellaría allí que non abran, non digan así tantos a voleo, porque o Concello de Negreira cumple todo o exigido por lei en porcentaje de demora e en porcentaje de endebedamento. Vale? E que nos decíamos do anterior goberno? Decíamos que a deuda estábamos pagando a 140 días, e non é o mesmo pagar 140 días que a 40 días, é que hai 100 días polo medio. Obviamente, tens que incrementas a deuda. Entón, hai que falar con propiedade e nos moi encantados lle damos o mesmo que se cerrou o presupuesto as forzas políticas que queiran, pois mira, que veñan por aí, que se enteren, e a concellal de Facenda virá aquí, se ti o permites, pois a explicar solo e única exclusivamente as contas, que nos é algo que agradecemos, porque é algo que queremos pôr a disposición dos veciños e de todos os cidadáns, porque somos o concello de todos. Bueno, imos rematando esta primeira comparecencia hoxe do candidato do Partido Popular, Juan Rei Maceira. Tan só unha cuestión, o candidato do BNG, Antonio Ponte, remitía onte aos medios unha proposta de debate para debatir en público, di que é sinónimo de transparencia e claridade ante os veciños, amosando a disposición do BNG a debatir sempre onde queiran e cando queiran, tamén as demais forzas políticas. Estaría vostede, disposto, de acordo? De eu non teño ningún convinte, o que non teño é tempo. Más complicado, claro. Que a complicado, porque, a ver, hoxe fun para o concello, complica as obligacións de alcalde, porque non podo dicir unha cousa e facer outra. Por exemplo, onte, pois o señor Tuñas non apareceu no pleno, o último pleno, creo que foi unha falta de respecto ao pleno, sinceramente, porque foi disculpou unha compañera dicindo que, como era natural, por cuestións de campaña, non podía vir. Oye, eu tamén podía estar facendo campaña, entonces, pois, en ese sentido, podía estar. Bueno, non entendo, sinceramente, o último pleno, pois, debía ali, eu, o que fixen, como ti sabes, dálle gracias a todos, e, bueno, tampouco me metí en ese sentido, bueno, se lo considera oportuno así, pero eu creo que foi unha falta de respeto aos compañeros e aos veciños de Negreira, porque, a ver, todos aquí pomos primeiros intereses personales que os do concello. O sea, primeiro é ir a falar casente aos votos, que é o pleno, E iso é o que somos responsables. Bueno, alá él. Entón, eu non teño dar. Agora, a ver, para o señor Ponte, le decirle que eu non teño ningún comentario. Por suposto, gustaríame decirle algunhas cousas así de cara a cara, mellor que por atrás. Pero o meu problema é tempo, e pois non sei se vou ter tempo nestes días. Posible. Non teria problema. Grazas, pois en noso tempo. Moitísimas grazas, Juan Rimaceira, candidato do Partido Popular de Negreira ás eleccións municipais do 24 de maio. Bueno, pois eu quero aproveitar estes micrófonos de Radio Negreira para decir aos cidadãos de Negreira que fagan un reconto das obras que se realizaron, do traballo que fixemos, dos nosos logros, que os valoren e que, bueno, pois que si consideran que fixemos un bo traballo, que gobernamos ben, que melloramos Negreira, pois que o día 24 o teñan en conta, e que me gustaría 4 anos máis, porque teño moitas cousas en mente para facer, algunhas acabamos de nombrarlas aquí, pero moitas máis. Deixaría Negreira, sinceramente, dotada de todas as infraestructuras. Sería unha villa modelo donde vivir, e donde que a nosa xuventude teña traballo en sito, sin ter que trasladarse. Se sacamos adiante ese polígono, pois encharemos todos os pisos que están vacíos. Si logramos que este todo ocupado, todos os espacios, todos os pisos que están vacíos, e iso se llevou para o comercio, e se llevou obviamente para todos os postos de traballo. Nada máis, e moitas gracias, sorte para todos. Grazas, e boa fin de semana.